ฉันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฉันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีพ่อแม่รักกันเหมือนธรรมดาฉันอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีพ่อแม่รักกันเหมือนธรรมดา